به همین زودی یکی اومد به جا، دیگه به گوشت نمیرسه صدا، داری چشاتو میبندی روی من، دلت نمیخواد دیگه کنار تو بیام، معلومه بهش احساس پیدا کردی، معلومه نمیخوای پیشم برگردی، میدونم که منو بردی از یادت، میدونی هنوزم قلبم میخواده، همیشه خنده ها یادمه، جای من کی با هات هم قدمه، چی شده چی اومد به سرم، نمیتونم تو رو از یاد ببرم، بعد من روزات چقدر خوب میگذره، به خیالت اون از من عاشق تره، یه روزی تنها رویای تو بودم، حالا میبینم که نباشم بهتره، معلومه بهش احساس پیدا کردی، معلومه نمیخوای پیشم برگردی، تو دنیا همه چی سرد و دلگیره، تو دنیا همه چی خوب پیش میره، همیشه خنده ها یادمه، جای من کی با هات هم قدمه، چی شده چی اومد به سرم، نمیتونم تو رو از یاد ببرم.